Więcej informacji na www.lotsyoungfashion.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 19 października, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek autokaru z polskimi turystami w Egipcie. Premier Boris Johnson jeszcze dziś ma wysłać do Brukseli list w sprawie przedłużenia Brexitu. Msza w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wypadek autokaru z polskimi turystami w Egipcie. 4 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Do wypadku doszło około 18 w okolicach kurortu Marsalam, informuje rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. W drodze z lotniska Marsalam do hotelu poszkodowane zostały 4 osoby. Te osoby znalazły się w szpitalu. Wszystkie pozostałe osoby zostały przewiezione do hotelu. W autokar wiozący 16 polskich turystów uderzyła jadąca z dużą prędkością ciężarówka. Polskie służby konsularne są w kontakcie z rezydentem biura podróży TUI, który jest organizatorem wycieczki. Bruksela czeka na list od Borisa Johnsona w sprawie przedłużenia Brexitu. O sytuacji po głosowaniu w Izbie Gmin brytyjski premier rozmawiał przez telefon z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Boris Johnson poinformował, że list w sprawie przesunięcia daty Brexitu będzie dziś wysłany. Brytyjscy posłowie odroczyli głosowanie nad nową umową brexitową uzgodnioną w czwartek w Brukseli. Za było 322 deputowanych przeciw 306. Zgodnie z tak zwaną ustawą Bena, jeśli dziś do północy parlament nie poprze porozumienia lub nie zgodzi się na Brexit bez umowy, Boris Johnson musi wystąpić o przesunięcie terminu wyjścia z Unii do 31 stycznia 2020 roku. Jutro w Brukseli ambasadorowie 27 krajów Unii mają omówić sytuację związaną z Brexitem. Rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dokładnie 35 lat temu kapłan został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Miał 37 lat. Msza w intencji kanonizacji księdza męczennika odbyła się wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślał, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był gorliwym apostołem wiary, siewcą prawdy i obrońcą praw człowieka. Konfrontacji z kłamstwem i przemocą stosował się do wskazań Jezusa, a miał słuch absolutny. Zło dobrem zwyciężał. Biskup polowy zwrócił uwagę, że także dziś deptane są prawa, o które walczył ksiądz Popiełuszko, w tym prawo do życia, a także prawda o małżeństwie. Podejmowane są próby zamykania ust tym, którzy głoszą pozytywną naukę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Biskup polowy zwracał uwagę, że warto zachować ewangeliczną odwagę nauczania księdza Popiełuszki, wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Podczas uroczystości metropolita kardynał Kazimierz Nycz poświęcił kaplicę z gablotą, w której znajduje się relikwia. Sutanna księdza Jerzego Popiełuszki, w której poniósł męczeńską śmierć. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Projekt ustawy kasującej lustrację trafił do ukraińskiego parlamentu. Ustawa lustracyjna obowiązuje na Ukrainie od 5 lat. Dotyczy urzędników państwowych z ekipy prezydenta Wiktora Janukowycza. Projekt ustawy unieważniającej lustrację złożył deputowany z prezydenckiej partii Sługa Narodu Maksym Burzanski. Znany jest on ze swoich prorosyjskich poglądów, a także krytyki rewolucji na Majdanie z 2014 roku. Obowiązująca od 5 lat ustawa lustracyjna nosząca nazwę o oczyszczeniu władzy zakazuje wysokim urzędnikom państwowym z czasów Janukowycza piastowania stanowisk państwowych przez okres od 5 do 10 lat. Ustawie lustracyjnej nie podporządkował się obecny szef biura prezydenta Zełenskiego Andrii Bohdan, który za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza w rządzie Mykoły Azarowa pełnił stanowisko ministra odpowiedzialnego za walkę z korupcją. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim przelotnie padać. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy: Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar, legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik. W kinach poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Pointing the gun. Hey Flay, the president has a sex tape. Nazywam się Gaba Kulka, słuchacie państwo Głowy, Serca, Bazy. To był utwór Kay Flay, nie z najnowszej płyty, z poprzedniej, Everywhere is Somewhere, rok 2017. Ponieważ w zeszłym tygodniu audycję zdominowała poezja, nagrania terenowe i bardzo, bardzo ambientowe podejście do sztuki, w tym tygodniu będzie bardzo wiele rock'n'rolla, dziewczyn z gitarami i krótkich, bardzo piosenkowych utworów. Po Kay Flay najbardziej tutaj pasuje Mitski i Why Didn't You Stop Me? Thank you. Mycki, Why Didn't You Stop Me, płyta Be The Cowboy, rok 2018. Jeśli głębszemu poznaniu artystki lub artysty towarzyszy dobra lektura, jeżeli Państwo lubią, kiedy poznaniu artysty towarzyszy dobra lektura, bardzo zachęcam do przeczytania świetnego, bardzo trzeźwego i inspirującego wywiadu z Mycki, który można znaleźć na portalu The Creative Independent. Artystka opowiada tam, jak trudno jest spełnić w tej chwili oczekiwania słuchaczy, którzy oczekują, że przy każdej pozycji, takiej jak pozycji artysty na świeczniku, musi wystąpić również, artysta musi być bohaterem, musi podejmować same właściwe decyzje i być przykładem tylko dlatego, że jest widoczny. Artystka opowiada też o tym, jak wiele pracy nad muzyką, nad trasą odbywa się poza spojrzeniem słuchacza i mówi też coś takiego: w byciu artystą istotne jest to, że nikt nie potrzebuje, byś był artystą. Jeśli przestaniesz pracować, nikt nie powie ci, byś robił to dalej. Nikt nie zażąda więcej. Kiedy skończysz, skończysz. To jest straszne, bardzo ważne. Zapadło mi w pamięć i Mycki na pewno, choćby dlatego, że jest nie tylko utalentowaną, ale i mądrą osobą, będzie się pojawiać w tej audycji więcej. To teraz coś bardziej popowego. Charlie XCX, czyli Charlotte Emma Aitchison, Cross You Out, z gościnnym udziałem Sky Ferreira. We'll be right back. Charlie XCX, Cross You Out z gościnnym udziałem Sky Ferreira. Przyznaję, że to właśnie ta ostatnia sprawiła, że sięgnęłam po ten utwór. Nadal nie ukazał się najnowszy album Sky Ferreira, który był zapowiadany fantastycznym utworem Downhill Lullaby. Nadal trzymam kciuki, że już niebawem usłyszymy długogrającą płytę tej artystki. A teraz Melissa Overmauer i Follow the Map. We'll be right back. Follow the Map i Melissa Aufdermauer, kompozytorka, basistka, wokalistka. Ten album Out of Our Minds ukazał się już 9 lat temu, ale było to bardzo ambitne i multimedialne wydawnictwo. Album, komiks, krótki film. Od tego czasu niestety nie mamy za wiele nowej muzyki Melissa Aufdermauer. Podejrzewam, że jest intensywnie zajęta prowadzeniem własnej niezależnej sali koncertowej Bazylika Hudson, ale nie traćmy nadziei. Nie możemy narzekać na mało nowej muzyki Juany Moliny. Zapowiada i już w przyszłym tygodniu będziemy mogli posłuchać w całości nowej epki For Fun tej argentyńskiej artystki. Geneza tej krótkiej płyty jest dość zabawna i interesująca. Podobno kiedy w zeszłym roku większość sprzętu zespołu artystki nie doleciało na festiwal Roskilde, musieli radzić sobie z tymi instrumentami, jakie mieli, czyli została im gitara, pożyczyli bębny i klawisze i na prędce stworzyli nowe aranżacje kilku utworów z płyty Halo. Spodobały im się tak bardzo te nowe punkowe wersje, że postanowili uwiecznić je na epce For Fun. To będzie zapowiadająca ten album piosenka Paraguaya Punk. Juana Molina i punkowa przeróbka jej własnego utworu Paraguaya, zatytułowana oczywiście Paraguaya Punk. Ostatnio w tej audycji pojawiła się płyta, na której było bardzo wielu gości, płyta zespołu Deerhoof. Jedną z tych gościń była właśnie Juana Molina, ale tego utworu jeszcze nie prezentowałam, więc teraz skorzystam z okazji. Deerhoof z albumu Mountain Moves. Ta płyta rozpoczyna się właśnie piosenką Slow Motion Detonation z udziałem Juany Moliny. Slow motion Deerhoof i Juana Molina, utwór Slow Motion Detonation z albumu Mountain Moves. Znacie Państwo moją wielką sympatię dla Eriki M. Anderson, występującej i nagrywającej jako Emma. Ostatnio artystka podzieliła się taką myślą na Twitterze, że pomimo tego, że jej dwa ostatnie albumy The Future is Void i Exile in the Outer Ring zyskały o wiele większe uznanie i więcej słuchaczy zyskało, to najbliżej jej serca jest jej poprzedni album Past Life Martyr Saints, który był ostatnim albumem, nad którym miała absolutnie pełną kontrolę twórczą, ponieważ również sama go miksowała. W odpowiedzi wylała się fala miłości dla tego albumu, być może również zaskakująca dla Eriki M. Anderson. Ja jestem wielbicielką tego albumu. Posłuchajmy zatem utworu The Grey Ship. You can't see when the gray ship calls. great-grandmother lived on the prairie. Nothing and nothing and nothing and nothing. I got the same feeling inside of me. Nothing and nothing and nothing and nothing. Emma, The Grey Ship z albumu Past Life Martyr Saints, rok 2011. Teraz coś bardzo, bardzo nowego. Najnowszy album Angel Olsen, All Mirrors, robi gigantyczną furorę i to ze wszystkich właściwych powodów. Fantastycznie napisane, fantastycznie zaśpiewane piosenki, a także fantastyczna produkcja Johna Congletona, z którym po raz kolejny współpracowała Angel Olsen. A mnie szczególnie oczywiście cieszą niesamowite aranżacje smyczkowe Jerika Bischoffa. Posłuchajmy piosenki What It Is. Easy to open, say. Najpierw słuchaliśmy Angel Olsen z jej najnowszej płyty All Mirrors, produkowanej przez Johna Congletona z aranżacjami smyczkowymi Jereka Bischoffa, a to już sam Jerek Bischoff i jego aranżacje na płytę Amandy Palmer. There Will Be No Intermission. Znają Państwo tę płytę dobrze, poświęciliśmy jej nawet całą godzinę audycji, ale ponieważ miałam to szczęście, że kilka tygodni temu widziałam Amandę na żywo w Pradze, posłuchamy jeszcze jednego utworu. Ten utwór nie pojawił się podczas koncertu. Koncert był niesamowity. Trwał 3 godziny z jedną tylko króciutką przerwą na wizytę w toalecie. Chyba tylko dlatego, ponieważ szybko trzeba było wracać, zajmować siedzenia i zaczynała się druga jego połowa. Nie wiem, czy koncert to jest właściwe słowo, to coś pomiędzy stand-upem, niezbyt zabawnym, nie, również zabawnym, ale też tragicznym i smutnym stand-upem, a z przerwnikami muzycznymi. Posłuchajmy zatem Death Thing. Congratulations. You really finally got this death thing down. Finally got this death thing down. Finally got this death thing down. Finally got this death thing this death thing down. Amanda Palmer. Death thing. Zakończona cytatem z Across the Universe Beatlesów. Dzisiejsza audycja jest pełna kobiet. Często tak jest, ale znów mamy rodzynka. W zeszłym tygodniu Michael Stipe był rodzynkiem, który śpiewał jedyną piosenkową piosenkę w całym zestawie długich i interesujących utworów, które piosenek nie przypominały. Dziś jest jednym rodzynkiem męskim w zestawie mocnych rockowych kobiet. To będzie utwór Rio Grande, ale ponieważ audycja jest kobieca, Michaelowi Stipe'owi będzie towarzyszyć Courtney Love. Piosenka pochodzi ze składanki Son of Rogues Gallery. Rogues Gallery był to zestaw szant i innych morskich pieśni nagranych, wyprodukowanych przez Gora Werbińskiego, kiedy tylko narodziła się seria filmów Piraci z Karaibów. A więc Courtney Love i Michael Stipe, Rio Grande. Rio Grande, Courtney Love i Michael Stipe z albumu Son of Rogues Gallery. Frankie Cosmos to pseudonim sceniczny Grety K. Klein pod tym pseudonimem wydała kolejną płytę. Płyta nosi tytuł Close It Quietly. Posłuchamy teraz utworu Wanna Go. Frankie Cosmos i Wanna Go z wydanego we wrześniu albumu Close It Quietly. Czas szybko leci, kiedy piosenki w audycji mają średnio 2 minuty długości. Przyszła pora się z Państwem pożegnać. Jeszcze na sam koniec będzie utwór, który nadrobi testosteronem całą tę babską audycję, pomimo tego, że zaśpiewa, że śpiewać będzie ponownie kobieta. W przyszłym tygodniu ukazuje się nowe Desert Sessions, czyli wielka pustynna orkiestra Josha Homiego zagra ponownie. Nie będziemy prezentować nic z tej nowej płyty, jeszcze rzucimy się na nią w całości w przyszłym tygodniu. A teraz wspomnienie z poprzedniego albumu, wydanego w 2003 roku. To były części Desert Sessions 9 i 10. Zaśpiewa PJ Harvey. To będzie Girl Like Me. A ja żegnam się. Gaba Kulka. Audycję przygotowałam z Olą Baszun i Ewą Rydel. Do usłyszenia. Took a girl like me.